اگر پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری سزا کا فیصلہ ہو گیا ہو, جس کے چرچے ہیں, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خام خواہ کے ہیں ان کے, یہ ہمارا صرف بھی ہماری بددلی پیدا کرنے کے لیے نہیں, لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے چلے آئے. ہو سکتا ہے ہم سے یہ قیادت چھین کر کسی اور کو دے دی جائے, اور کوئی عجب نہیں کہ ہندوؤں سے ہمیں پٹوا کر ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دی جائے. تاریخ کی میں مثال دے رہا ہوں, ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سلم خانے سے. ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے. اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہم, اگر پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری سزا کا فیصلہ ہو گیا ہو, جس کے چرچے ہیں, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر, وہ آسمان اوپر کے آسمان اور ہیں, زمین کے آسمان بھی تو ہیں نا, یہ امریکہ, یہ وائٹ ہاؤس, یہ پینٹاگون, یہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, یہ سب کیا ہے, نیٹو کا ہیڈ کوارٹر, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خام خواہ کے ہیں ان کے, یہ ہمارا صرف بھی ہماری بددلی پیدا کرنے کے لیے نہیں, لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے چلے آئے. 1897 میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے 20 برس کے بعد, بالفور ڈیکلوریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آ گیا, یہودیوں کو فلسطین میں آزادی کا آبادی کا حق دے دیا گیا, بالفور ڈیکلوریشن 1917, اونلی 20 ایئرس لیٹر. اس کے 20 سال بعد 48 میں اسرائیل قائم ہو گیا. کوئی تصور کر سکتا تھا پچھلی صدی کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں؟ کہیں امکان کوئی نہیں تھا. پوری دنیا میں پھر ادھر ادھر پھیلے ہوئے منتشر, جسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں, اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی ان سے. لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمائے ہیں, جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے, جس طرح ان میں مذہبی تقسیم پیدا کی ہے, کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کی, پروٹیسٹنٹس کو اعلی کار بنایا ہے, سیکولرزم اور اس کے بعد سود پر مبنی معیشت کا نظام وہاں نافذ کیا ہے, بینک کا نظام قائم کیا ہے, ای بنوک, ای فکر چالا کے یہودیوں کا قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام, اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انگلینڈ میں قائم کیا تھا. تو ان کی جو باتیں ہیں وہ تو پوری ہو رہی نظر آ رہی ہیں, ان کے نقشے جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے. تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے خاکم بدہن. اگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم ہو جائے, تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کہیں ختم نہیں ہو جائے گی, اللہ کی زمین ہے. کیا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمے نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جدوجہد کرتے؟ وہ تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے. کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں؟ وہ تو اقلیت میں بھی نہیں تھے, ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے, جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات سنی ہے اور جا کر کہا ہے اپنی قوم, یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم کے لوگوں, اس اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی پکار کو سنو, لبیک کہو. تو کوئی عجب نہیں, یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں, تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے, اور ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہو گئے, امت مسلمہ کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آ گئی. عربوں سے لے کر ان تتولو یستبدل قومن غیرکم, جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں, اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے, اپنا رسول تم میں سے بھیجا, بعث فی الامیین رسولا منہم, تمہاری زبان میں اپنی کتاب ڈالی, تو تمہیں جو مشن سونپا ہے اگر تم نے اسے پیٹھ دکھا دی, تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے. اور یہ 13ویں صدی عیسوی میں ہو گیا, 1258 میں آخری خلیفہ بنو عباس کا, اس نے محل سے نکالا ہے مستعصم باللہ کو اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں, اور گھوڑے دوڑا ہوئے اس کے اوپر. یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا, جس پر کہا تھا سادی نے, آس مارا حق بود بر خوب بارد بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. مستعصم باللہ نام تھا آخری خلیفہ کا, اس کی حکومت کے زوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان کو جب خون کی بارش کر دی. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا. ہم مر سکتے ہیں, اسلام نہیں مرے گا, اسلام کو تو رہنا ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں, تم آخری امت ہو, وہ تو یہ ہے. البتہ یہ ہے, ہو سکتا ہے ہم سے یہ قیادت چھین کر کسی اور کو دے دی جائے, اور کوئی عجب نہیں کہ ہندوؤں سے ہمیں پٹوا کر ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دی جائے. تاریخی میں مثال دے رہا ہوں ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سلم خانے سے. آخر ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہے کہ نہیں, بلکہ زیادہ ہے. آپ سوچئے اس ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیدار پیدا ہوا تھا جس نے پوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں میں شکست دی ہے. اس ہندوستان سے آج ذاکر نائک کھڑا ہوا پوری دنیا میں ڈنکا بجا رہا ہے عیسائیت کے خلاف, یہودیت کے خلاف, ہندو مت کے خلاف. ان کی کتابوں سے, ان کے ویدوں سے, ان کے تمام جو اسکرپچرس ہیں ان کے حوالے سے ثابت کر رہا تمہارا دین غلط ہے. تمہارے ہاں تو محمد کی بشارتیں موجود ہیں, دیکھو یہ ہے, یہ کتابیں ہیں, یہ پڑھی. میں نے کبھی کہا تھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا, لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے ہیں, کہ آپ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر آپ سنسکرت کی تعلیم کو لازمی کریں تاکہ آپ کے فارغ التحصیل لوگ نکلیں تو وہ پڑھ سکیں ویدوں کو کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے. ہندو کے ذہن کو تو سمجھے کہ ہندو کا ذہن ہے کیا, اس کا فکر کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس کے عقائد کیا ہیں. جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہی ہیں یا واقعی ان کی کتابوں میں کچھ اور ہے؟ آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام جو ہے کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے, یا جو پیروں کے مقبروں کے اوپر جو ہے صوفیہ کے جو عرس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اسلام کو پہچانے گا تو کیا وہ صحیح اسلام کو پہچانے گا؟ اسی طریقے سے آپ کو ہندو مذہب کا ذہن جو ہے کیا ہے تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. 2 سال کے بعد میری ملاقات وہاں ہوئی ایک کانفرنس میں, وہ بھی مدعو تھے, میں بھی تھا شکاگو میں. میں نے پوچھا مولانا وہ آپ نے کیا کہ میں تو بھول ہی گیا. یہ ہمارے علماء کا اصل میں معیار ہے, نئی بات کو جو ہے کوئی قبول کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں. آج ذاکر نائک کر رہا ہے, ڈٹ کر رہا ہے, ان کے سکرپچرز سے, ان کے حوالوں سے, اپنیشد سے اور تمام جو ان کے جو ہیں ویدوں سے. تو یہ کام جو ہو رہا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دورہ ترجمہ قرآن کی جس قدر پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے, پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں تو میرے چینلز بند کر دیے گئے, مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروازہ بند ہے. پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ ہی حرام ہے اور باقی سب نے بند کر دیا گیا. ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک مائنورٹی کمیونٹی ہے وہ اتنی زوردار ہے, اور ظاہر بات ہے نیوسنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے. آپ کو معلوم ہے بند کرا دیے. ذاکر نے پچھلے دنوں کہا ہے ایک کانگریس ایک اپنے اجلاس کے اندر, اور یہ عجیب بات ہے, اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی, لیکن اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے, جاہل ہیں اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں, اور آج جب مسلمان آگے آئے تعلیم میں تو آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا مسلمانوں کا. یہ اس نے کھل کر کہا ہے, بامبے کے اسٹیج پر کہا ہے. ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں, ہم زمین پرست نہیں ہیں. وندے ماترم یہ ہمارا ترانہ نہیں ہے, زمین کے پجاری نہیں ہیں. ہمیں پاکستان سے محبت ہے اور پاکستان کا دفاع کریں گے. یہ اسلام کے لیے ہونا چاہیے, صرف ایک خطہ زمین کے لیے نہیں. اصل میں شہ جو ہے ہمیں جو مقصود ہے وہ اسلام ہے. لیکن یہ کوئی عجب نہیں, قرآن مجید میں سورہ انعام میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. حضور سے کہا گیا اے نبی آپ مایوس اور بددل نہ ہوں, اگر یہ مکے والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے, ناقدری نہیں کریں گے. اِن یکفر بہا ہاؤلائے, اگر یہ لوگ مکے والے آپ کی قوم اگر یہ کفران نعمت کریں گا قرآن کا تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے. کلنا بہا قومن لہسو بہا بے کافرین, وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے. اب دیکھ لیجئے معجزہ کیا ہوا, مدینے میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا اور وہاں انقلاب آ گیا. آپ کے دو ادنا خادم ادنا شاگرد گئے ہیں, اور مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن عمیر مکتوم جو نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور وہاں انقلاب آ گیا. دونوں قبیلے ایمان لے آئے, ساری ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی ایمان لے آئی, اور وہ یثرب جو ہے مدینۃ النبی بن گیا. تو ہمیں تو چمٹے رہنا ہے اسلام کے ساتھ اور اس کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے, اور اس ملک کے اندر بھی ہر خیر کی بات کی ہم دعوت دیتے رہیں گے, مشورے دیتے رہیں گے. البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو, یہ تو ختم عذاب ہونے والا ہی ہے, بس کس کو ڈرا رہے ہو؟ تو اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی, اس قالت امت منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا, جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ان کو وعظ کہہ رہے ہو, کس لیے؟ کچھ حاصل نہیں, اب ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا اور عذاب علیم آ کر رہے گا. تو انہوں نے جواب دیا قالوا معذرت الى ربکم, ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکیں گے, اے اللہ ہم چمٹے رہے تیرے دین کے ساتھ, اللہ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا، اپنی بہترین صلاحیتیں اور قوتیں اور اپنی توانائیاں صرف کی ہیں اللہ اس کام کے لیے۔